بسم الله sa ngalan ni Allah, mahabagin at mawain. Sa kasalukuyang ito mga kapatid ay ating tatalakayin ang Panginoon na pinaniniwalaan ng mga Muslim na si Allah. Siya lamang nag-iisang tagapaglikha. Kung tutusin natin ang karaniwang mga eksplanasyon sa mga kapatid nating mga hindi mga Muslim, ay sabi nila gaya daw ng itlog. Nang ang itlog daw ay may balat, may puti, yung tinatawag nating yelo. So ang isa lang daw tawag noon, itlog. Kung ang tao ay yun ang paniniwala niya na ang balat ay itlog, ang puti ay itlog, at ang yelo ay itlog, ay sasabihin ko sa kanya, kung siya ay bibili sa akin, bibintahan ko siya lamang yung balat ng itlog dahil sa kanyang paniniwala. Paniniwala niya na ang balat din pala ay itlog. So sa akin yung puti, sa akin yung yelo, ibigay ko sa inyo ang balat dahil yun po ay itlog sa inyong eksplanasyon. Hindi po ganun ang eksplanasyon sa mga Muslim. Hindi po isa, dalawa, tatlo, naging isa. Hindi po ganun ang paniniwala sa mga Muslim. Okay. Kung titingnan natin mga kapatid, mula kay Moses, kay Abraham, hanggang kay Jesucristo, ay kailanman kahit si Jesucristo, ay hindi siya nagtuturo na ang Diyos ay 1 in 3, 1 in 2, hindi po siya 2 in 1, hindi po palang niskapi mga kaibigan. Kung titingnan natin mga kapatid, kung ang Biblia ay halongkatin natin, kahit babasahin natin sa Marcos 12, versikulo 29, nang si Jesucristo ay tinatanong kung ano ang Diyos, sinasabi ni Jesucristo na ang Diyos, o Israel, makinig kayo, Israel, na ang Diyos ay isa, nag-iisa lamang. Hindi po sabihin natin may anak ang Diyos. Kasi kung sasabihin natin ang Diyos ay may anak, ang anak ng pusa ay pusa. Ilan ang pusa ngayon? 2 ng pusa. Ang anak ng aso ay aso. Kung sabihin natin na ang Diyos ay nanganganak, 2 na ang aso, 2 na ang pusa. So, kung ang Diyos ay nanganganak, 2 na ang Diyos. At kung sasabihin naman natin na ang Diyos, ang si Jesucristo at ang Espiritu Santo at ang Ama ay isa, yung napako si Jesucristo, napako ba rin ang Ama? Yung namatay ang anak, namatay ba rin ang Ama at ang Espiritu Santo? Mga kapatid, kung sasabihin lang nating Ama at anak, sa pangalan lang or sa title lang ay hindi na pareho sa titulo. Bakit? Pagsabi nating Ama, matanda. Pagsabi nating anak, bata. Kung sasabihin natin na ang Diyos mo ay may Diyos na Ama at may Diyos na anak, ibig sabihin, ikaw po ay may 2 Diyos. Diyos na matanda at Diyos na bata. Ang Islam po ay hindi nagtuturo ng ganyan. Ang Islam, kung babasahin sa Quran, ay nagtuturo. Sa Saint 112 sa Quran, nagtuturo na isa lamang si Allah. Ang Islam lamang sa buong mundo, mula kay Adan hanggang sa ngayon, nagtuturo na ang Diyos sa Islam, na si Allah, ay walang kapantay. Kung kayo ay maniniwala na ang Diyos ay lamang mag-isa, balik kayo, hahalongkatin niyo ang Quran, magtatanong kayo sa mga Muslim, dahil ang Islam lamang ang nagtuturo na wala na pong ibang Panginoon, kundi si Allah lamang, nag-iisang Diyos.